Dychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 18 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kanclerz Niemiec będzie jutro w Warszawie jednym z tematów rozmów Nord Stream 2. Mróz daje się we znaki bezdomnym. Są apele, by zwracać na nich szczególną uwagę. Rosjanie wybierają prezydenta. Wynik jest przesądzony, ale władze stawiają na frekwencję i zachęcają do głosowania na różne sposoby. Współpraca dwustronna. Przyszłość Europy po Brexicie. Unijny budżet, bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny. Te tematy mają zdominować poniedziałkowe spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jednym z ważnych tematów spotkania będzie też Nord Stream 2. W Belwederze kanclerz Angela Merkel spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tej nocy kilkanaście stopni mrozu będzie na Suwalszczyźnie, dlatego służby cały czas apelują, by zwracać uwagę na bezdomnych. Lubelska noclegownia przy ulicy Dolnej Panny Marii jest przepełniona. Mróz. Nie da się zbyt długo chodzić po mrozie. No szczególnie jak się ma, nie wiem, jakieś marne buty, kiepską wiosenną kurtkę. To już chyba 6 czy 7 osób przyszło, żeby się ogrzać, żeby wypić herbatę. Przypuszczam, że jeżeli się utrzyma ta pogoda, to liczba osób będzie wzrastać. Minionej doby dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu. Od 1 listopada zeszłego roku 75 osób. W noclegowni osoby potrzebujące dostaną ciepłe posiłki. Warunkiem przyjęcia jest trzeźwość. Przyszłam się ogrzać, bo tydzień czasu spędziłem tutaj na materacu, no zamarznąć to nie, ale chłodno jest, żeby cały dzień na dworze, to jest jednak wyzwanie. No przyszłem tutaj, żeby się po prostu ogrzeć, bo z wiosny zrobiła się zima. A w związku z zawiejami i zamieciami śnieżnymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ostatnim z województw zapowiedziano intensywne opady śniegu. Rosjanie wybierają prezydenta. Sondaże pokazują, że wygra po raz czwarty Władimir Putin. Może liczyć na 75% poparcia. Władze bardzo duży nacisk kładą na to, by wybrano go przy bardzo dużej frekwencji. Z Petersburga specjalny wysłannik Trójki. Zachęca się wszystkich konkursami, imprezami i nakazami. Czasem sposobem. W Petersburgu uroczyście wręczono 73 młodym ludziom, którzy dziś kończą 18 lat, odpowiednie certyfikaty, by mogli w pierwszym dniu dorosłości pierwszy raz w życiu zagłosować. By wzmocnić ich patriotyzm, wręczono im egzemplarze konstytucji i bibliofilskie wydanie książki o pierwszej rosyjskiej dumie, którą powołał car Mikołaj II i którą po 10 tygodniach rozwiązano. Gdyby jednak młodzi ludzie na wybory nie chcieli iść, to w szkołach i na uczelniach przeprowadzono odpowiednie spotkania, by przemówić do rozsądku. Oficjalnie mówi się o obowiązku obywatelskim i o tym, że we własnej ojczyźnie decydować należy samemu, a nieoficjalnie, że lepiej iść, by nie mieć kłopotów. To, że się poszło, należy udokumentować, na przykład selfie zrobionym w lokalu wyborczym. Program trzeci, Petersburg, Ernest Zozuń. Ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy na wielkich targach wielkanocnych w Warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym. Impreza jest organizowana od ponad 30 lat, jak co roku cieszy się sporym zainteresowaniem. Są różne stroiki, którymi można udekorować stoły. Przede wszystkim też jest rzeźba, prawda, związana z Wielkanocą, pasyjna. Jest ceramika, też z różnych regionów. Wyliczała Katarzyna Ambroziak z Muzeum Etnograficznego. Kiermasz ma wielu stałych gości, ale co roku przychodzą też nowi. Ja już kolejny raz, koleżanka pierwszy. Ja pierwszy raz. Ja co roku coś kupuję, już niektórych wystawców kojarzę. No i przede wszystkim są tu bardzo oryginalne, piękne rzeczy. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy gości. To był serwis Trójki. Do końca dnia, wieczorem i w nocy na południu pochmurno z opadami śniegu. Na Podkarpaciu będą one intensywne. Na pozostałym obszarze pogodnie, wszędzie porywisty wiatr. Na razie od minus 7 stopni do plus 3 stopni. Nad ranem od minus 10 na Podlasiu do minus 8 w centrum i minus 6 miejscami na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, coś bym sobie kupiła. Barbara, ale w niedzielę? No weź Marian, zrób coś. Zamów na mediaexpert.pl. U nas zamówienia złożone w niedzielę do 21:00 już w poniedziałek odbierzesz z bezpłatną dostawą w ponad 440 elektromarketach MediaExpert w całej Polsce. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 5 minut po 14. Witam, Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Od piątku na dużym ekranie coś specjalnego dla koneserów kina, czyli Happy End Michela Haneke, Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert w świetnych rolach, ale też od ostatniego piątku sporo innych ciekawych propozycji. Porozmawiamy dzisiaj m.in. o brytyjskiej komedii Do zakochania jeden krok oraz dokumencie poświęconym diwie operowej wszechczasów Marie Callas. A już za chwilę odwiedzi nas Rafał Mor, kiedyś Nie lat, a teraz już Quantico, oczywiście w nowym filmie Władysława Wojciechowskiego Pitbull, Ostatni pies. Do końca marca, w niektórych miastach jeszcze nawet w kwietniu, będzie można zobaczyć najnowsze produkcje z Półwyspu Iberyjskiego. O szczegółach programu 18 już tygodnia kina hiszpańskiego porozmawiam z dwiema osobami. Moimi gośćmi będą Kinga Kowalska i Daniel del Rosal Garcia, odpowiedzialni za przegląd. Przed 15 spotkamy się jeszcze z tegorocznymi laureatami nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Julia Kijowska odebrała nagrodę specjalną, a Dawid Ogrodnik tę regularną za ubiegłoroczną kreację w filmie Cicha noc. No i pamiętamy, że nadchodzi Jagoda Szelc, jej spektakularny debiut, nagrodzony także za scenariusz na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni, Wieża Jasny Dzień, od najbliższego piątku już w naszych kinach. Trójka poleca ten film szczególnie. Fate na dzień dobry, a w studiu już Rafał Mor. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak nam się zdarzyło tutaj zagadać o jagodzie Szelc, o której wspominałem przed chwilą. Jeszcze wspomnę dzisiaj w audycji, bo naprawdę Wieża Jasny Dzień to jest coś szczególnego. Widziałeś ten film? Nie, ale wybieram się. No, koniecznie. Ale teraz miał premierę jakoś. Właśnie w piątek wchodzi, więc koniecznie absolutnie polecam. Ten piątek wchodzi? Za kilka dni. W przyszłym tygodniu. Tak. Bardzo dobrze. Ale my mówimy o premierze dzisiaj, rozmawiamy o premierze tego tygodnia, bo już od piątku, właściwie od czwartku. Od czwartku, nawet, to było dosyć wyjątkowe, że od czwartku. Tak, dzień wcześniej. Pojawił się w naszych kinach nowy Pitbull, Ostatni pies, tym razem w reżyserii Władysława Pasikowskiego, i to jest właściwie twój powrót do tego reżysera. To jest duży powrót po wielu, wielu latach. Po 22 latach spotykam się z Władysławem na planie. Debiutowałem u Władysława w Słodko-Gorzkim. W 95 roku mieliśmy zdjęcia, w 96 była premiera, więc dokładnie 22 lata temu, tak samo była premiera w marcu. I to była dosyć chyba dla ciebie niezwykła sytuacja, bo jeśli dobrze pamiętam, główna rola w Słodko-Gorzkim, a ty dopiero właściwie zaczynałeś edukację teatralną, tak? Tak, dokładnie. Byłem po pierwszym roku na studiach. Nic nie umiałem wówczas. Jakimś psim swędem wygrałem ten casting. No ale to była taka opowieść o licealistach, o bardzo młodych ludziach, więc tutaj myślę, że ważna była naturalność, ważna była jakaś energia młodzieńcza pewnie przede wszystkim. Pewnie tak. Pewnie takimi kryteriami kierował się Władysław wówczas. Ja wtedy, wiesz, kompletnie nic nie umiałem i te moje propozycje aktorskie były na miarę tego mojego wieku i umiejętności wtedy, jakie miałem. Teraz tak jest zupełnie inaczej. Ale rola była bardzo dobrze przyjęta i film zresztą też. Pewnie tak. No dobrze, no to jak to wygląda właśnie po latach, bo to spotykasz się z Władysławem Pasikowskim, ale też ważna przemiana, bo pojawiłeś się w tej samej roli, ta postać nazywa się Krzysztof Magiera, prawda? Tak. No właśnie, i to był 2005 rok, czyli pierwszy w ogóle Pitbull reżyserowany przez Patryka Wegę, kinowy, ale też serial. Później był serial, tak. Z tego filmu został po roku dokręcone 40% materiału i powstał serial 5-odcinkowy. I później ponad... Już robiony przez kilku reżyserów. Nie. Jeszcze cały czas był robiony przez Patryka, a ten po dwóch latach zostało dokręcone kolejne 7 czy 6 odcinków, już nie pamiętam. I powstał ten serial, ten pierwszy sezon już w całości. No i właśnie, i wtedy to był nie lat. Myślę, że wiele osób pamięta. I tutaj nagle okazuje się, że w tym najnowszym filmie Pitbull, Ostatni pies, nie lat, chociaż ciągle jest to ten sam Krzysztof Magiera, już określony jest mianem Quantico. Skąd ta zmiana, ta przemiana? Zmiana, przemiana bohatera swoista nastąpiła ze względu na jego podróż po świecie i po tym skończonym kursie FBI w Quantico w Stanach Zjednoczonych wraca. No to by warte podkreślenia, że twój bohater się tak bardzo wyedukował za granicą. Ale to chyba widać w tym filmie. No widać, bo on już nie jest takim tylko... No, właśnie nie latem posyłanym do Nie, cały pomysł, który miał na tę akcję... Jest mózgiem. Który jest totalnym mózgiem tej operacji i on proponuje te akcje, jakby to oś tego głównego wątku kryminalnego, który jest w tym nowym filmie. To jest sprawa właśnie Quantico. Więc ta edukacja się tu przydała na coś. No ale jednak nie odszedłeś do końca jako bohater filmu od pewnych policyjnych obowiązków. Mam na myśli broń, używanie jej. Nie, oczywiście. No cała sekwencja, jak w tej ostatniej akcji rozwalamy Czeczeńców. No nie lada gratka posługiwać się po raz kolejny pistoletem. Czy tam masz, no nie wiem, jak, w zasadzie nie wiem, jak się nazywa ta broń. Używasz przynajmniej w tej, jeżeli mówimy o ale tej broń scenie. Długa. To są dwa rodzaje broni. Zostawmy broń, a powiedz, jak przyjąłeś sam scenariusz, bo to był scenariusz Władysława Pasikowskiego, właśnie przez niego napisany, i mam wrażenie, że on jest bardzo gęsty. Tam intryga goni intrygę. Musimy dosyć uważnie śledzić to, co się dzieje na ekranie, żeby nie pogubić się w tych szczegółach, w tych zależnościach między różnymi ludźmi. Ja nie miałem takiego wrażenia, że trzeba bardzo się skupiać, ponieważ jak czytałem scenariusz, przeczytałem go od deski do deski, on był dla mnie zrozumiały. Oczywiście ta ilość tych wątków i tych meandrów, tych zwrotów akcji, tego jest rzeczywiście dosyć dużo, ale wydaje mi się, że po obejrzeniu filmu miałem takie wrażenie, że widz nadąża i jest wszystko czytelne. A jest to dosyć długi film i sporo się dzieje. Długi i Jak 2 godziny 15, tak. 2:15, tak? Dwie, no tak, tak. Godziny? Myślałem, że mniej niż 2 godziny, ale ogląda się ten film i nie ma takiego momentu, przynajmniej ja nie miałem takiego momentu, że w pewnym momencie, że myślę sobie, a dłuży mi się. Nie, całkowicie nie, nie, nie, nie, nie, od początku do końca jest świetnie zmontowana, skonstruowana ta akcja i podążamy za tymi bohaterami, za tymi wątkami. No to też dla ciebie było już takie aktorskie, myślę, że w dużym stopniu sentymentalne spotkanie też z kolegami z planu pierwszego Pitbulla, bo minęło no właśnie. Ale nie tylko z planu z kolegami z pierwszego Pitbulla, bo nie mówię o Krzysztofie Stroińskim i o Marcinie Dorocińskim, ale też spotkałem się z Adamem Woronowiczem, z którym byliśmy na studiach. Adam z Marcinem przecież razem studiowali rok wyżej. Spotkałem się z Czarkiem Pazurą, z który też gra w Słodko-Gorzkim, więc te powroty... Czyli wiele było takich dla mnie spotkań. Było takie wielopłaszczyznowe i w zasadzie to miałem taki pewien rodzaj, jak ja to nazywam, schizofrenii, że tu Władysław i Czarek ze Słodko-Gorzkiego, tu Marcin z Krzysztofem z Pitbulla, ale też Marcin z Adamem ze szkoły i te postacie jakoś tak się przewijały wcześniej przez to moje życie i nagle znalazły się tutaj. Co to zmieniło już w samej pracy? I z reżyserem, i z twoimi kolegami. Pewnego rodzaju, niewątpliwie miałem pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa i w związku z tym nie było mowy o jakimś tam stresie, który towarzyszy czasami aktorom, jeżeli wracają do kina po wielu, wielu latach, a tak było w moim przypadku. Czułem się swobodnie i dobrze. A co się stało, że tak długo właściwie nie było cię na dużym ekranie, bo to rzeczywiście też jest taki pewnego rodzaju powrót do kina. Czy byłeś tak mocno zajęty teatrem przede wszystkim? Nie, to nie jest tylko kwestia tego, że byłem zajęty teatrem. Ja nie miałem propozycji filmowych, takich, które by mnie... Satysfakcjonowały, tak? No... Można by to tak powiedzieć. W związku z tym bardzo mocno wszedłem w teatr. Popełniłem gdzieś tam przy okazji też jakiś serial. Ale wydaje mi się, że ja dosyć długo funkcjonowałem też wiesz, w tym środowisku jako ten aktor młodego pokolenia. I wiesz, ale też taki trochę outsider. Outsider i tak. Wiesz, trudno mi może gdzieś tam sklasyfikować albo przypisać do jakiejś tam grupy, no bo ani to przystojny, ani to czarny, ani dobry, ani zły, nieraz nie wiadomo jaki. No ale doceniany wielokrotnie. Bardzo mi z tego powodu oczywiście jest miło i cieszę się, że tak jestem odbierany. Ale wiesz, chyba teraz przyszedł ten okres po tej 40, że jednak ludzie gdzieś tam dostrzegają we mnie pewną dojrzałość i aktorską, i emocjonalną i w związku z tym może dlatego pojawiły się też te propozycje. Czy będzie ciąg dalszy, jeżeli chodzi o Pitbulla? Coś wiadomo nie na wiem. Ten temat? Ja nic na ten temat nie wiem. Mówię to z ręką na sercu, naprawdę. No dobrze, to możesz tylko wspomnieć. Wiem, że też niewiele możesz powiedzieć, ale wspomnieć możesz o tym, że za kilka miesięcy odbędą się kolejne premiery twoich filmów. W związku z tym rzeczywiście jest to powrót do kina, bo w tym roku nie tylko Pitbull, Ostatni pies, już w kinach, tylko kolejne filmy i to bardzo dobrze nam znanych reżyserów. Tak, miałem ogromną przyjemność zagościć na planie u pana Krzysztofa Zanussiego w jego filmie pod tytułem Eter oraz w filmie Wojtka Smarzowskiego. Niestety nie podam tytułu, bo tytułu nie ma. Cały czas roboczo się określało ten film, ale beztytułowo. No, dla mnie to była ogromna frajda i przyjemność. No i dwie zupełnie różne role i zupełnie dwa różne kostiumy, tak? Nie mówiąc już też, że różne czasy. Tak, nie wiem, czy mogę zdradzać te wszystkie informacje, ale tak, pan Krzysztof... Bo to są już zdjęcia za tobą. Tak, zdjęcia są zakończone, filmy są w fazie już postprodukcji. Eter, Krzysztof Zanussi, pierwszy oficer, kostium, Wojtek Smarzowski. I to jest początek współcześnie XX wieku. Tak, a Wojtek Smarzowski... No, gram tam rolę księdza po prostu, więc... Czyli sutanna, mundur. Sutanna, a w Pitbullu w zasadzie, chyba, że coś przeoczyłem, ale w zasadzie ty występujesz w garniturze, tutaj nie ma raczej jak mundur rasowy, policyjnego. Rasowy policjant po szkoleniu w Quantico. No to co, zapraszamy na nowy film Władysława Pasikowskiego, już możemy oglądać go w kinach. Tak, serdecznie zapraszam na film Pitbull Ostatni pies, reżyseria Władysław Pasikowski. A po weekendzie zobaczymy, jaka była oglądalność. Myślę, że nie najgorsza, bo film cieszy się już sporym zainteresowaniem w kinach, a później to już podliczy dystrybutor. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie. W Trójkoło Filmowo był Rafał Mor. Mijają dni, miesiące, mija rok. Prawdziwe życie mija nas o krok. I z tym nam dobrze jest i nie jest. I niby nic nie dzieje się. Świat nam nie wadzi, lecz przez cały czas coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas. Co było ledwie nutką rzewną, zmienia się w pewność tego, że do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Potem znowu codzienności kurz i zakochanie też za tobą już. I tylko jedno masz ze świata, niezmienną pewność własnych wad. A potem braku zdarzeń znów masz dość i znów się zamiast marzeń zjawia ktoś. Ma imię, adres, kolor głosu i już nie sposób oprzeć się. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Na ram, na, na, na, na. Dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Jeśli ktoś pomyślał właśnie, że oto przez pomyłkę w Trójkoło Filmowo zaplątał się stary, jeszcze z lat 70. przebój Andrzeja Dąbrowskiego, to na pewno nie jest to przypadek, za chwilę wszystko się wyjaśni, a wprowadzi nas w temat Paula Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Od piątku w kinach brytyjska komedia romantyczna. Mam wrażenie, że tytuł polski dystrybutor zaczerpnął ze znanego przed laty polskiego przeboju, który wykonywał Andrzej Dąbrowski. Rzeczywiście, otrzymaliśmy prawa do tego tytułu. To nie jest tak, że sobie go wzięliśmy. Ale tytuł polski jak najbardziej się wpisuje też w fabułę filmu. Czyli do zakochania jeden krok. Tak, może jest to mały spoiler, bo od razu można się domyślić, że bohater, bohaterka znajdzie swoją miłość i jest bardzo blisko do zakochania. No ale najpierw zaczyna się od życiowej tragedii. Rzeczywiście, poznajemy bohaterkę tego filmu, Sandrę, w sytuacji, gdy dowiaduje się, że jej mąż, z którym jest związana już 40 lat, zdradza ją z najbliższą przyjaciółką. Dodajmy, że Sandra jest taką typową brytyjską snobką. Jej życie to wystawne przyjęcia, partyjki, tenisa, granie w karty. Jej życie zmienia się o 180 stopni. Jest zmuszona wyprowadzić się do siostry, której nie widziała od lat. Siostra jest zupełnym przeciwieństwem Sandry. Jest lekko duchem, hipiską. Chodzi na jogę, na zajęcia taneczne. Dzięki siostrze Sandra na nowo odkrywa taką radość życia. Poznaje nowych przyjaciół. Szuka drugiej szansy. Czy ją znajduje, to już dowiemy się oczywiście z kina. Ale po tym, co powiedziałaś, nie ma wątpliwości. Tym razem bohaterką komedii romantycznej nie jest młoda, zakochana dziewczyna, tylko dojrzała już kobieta, co też potwierdza fakt, że tę główną rolę zagrała Imelda Staunton, znakomita brytyjska aktorka. Przypomnę, chyba takie jej największe osiągnięcie to oczywiście nominacja do Oscara w 2005 roku za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie Mike'a Lee, Vera Drake, ale w ogóle znana z brytyjskiego kina. Rzeczywiście, Imelda Staunton to aktorka, która znana jest nie tylko z kina, ale też z teatru. Myślę, że rola w filmie Mike'a Lee, Vera Drake, mimo że rzeczywiście przyniosła jej nominację do Oscara, do Złotego Globu, przyniosła jej nagrodę BAFTA i Europejską Nagrodę Filmową, nie jest jej najbardziej znaną rolą, bo publiczność kojarzy ją przede wszystkim z dwóch filmów z serii Harry Potter, gdzie zagrała złą postać Dolores Umbridge, nauczycielkę z Ministerstwa Magii, ale też kilka lat temu oglądaliśmy Imeldę w komedii Dumni wściekli. Bez wątpienia znakomita aktorka dramatyczna, tutaj w nieco bardziej komediowym również repertuarze. Tak, do zakochania jeden krok to brytyjska komedia, niezwykle urocza, ale też inteligentna i zabawna. W angielskich kinach została okrzyknięta takim najlepszym feel good movie tego roku, czyli filmem, który po prostu poprawia nam humor, wprawia nas w dobry nastrój. Do zakochania jeden krok to najnowsza premiera firmy dystrybucyjnej M2 Films, ale od niedawna w kinach również znakomity dokument Maria Callas. I wciąż można ten film oglądać, jak się okazuje, nie tylko w kinach studyjnych. Zapraszamy 20 marca do sieci kin Multikino, aby odkryć niesamowitą historię najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, nazywanej primadonną stulecia, wielkiej artystki, która występowała na scenach całego świata. Była obdarzona niesamowitym głosem, ale też podbijała serca widzów swoimi aktorskimi umiejętnościami. Każdy jej występ był pełen emocji. Znamy ją jako bohaterkę skandali, kapryśną gwiazdę, która potrafiła odwołać swój występ nawet gdy na widowni siedział prezydent Włoch, gdy siedziały inne głowy państwa. Ale w filmie Toma Wolfa Maria Callas poznajemy też drugą stronę wielkiej artystki. To kobieta, która była zagubiona, szukała szczęścia, chciała być po prostu kochana. Miała trudne dzieciństwo, ponieważ jej matka od początku zaprogramowała ją na wielką karierę. Chciała, żeby Maria wspomagała fundusze rodziny. Postać bez wątpienia barwna, ale też i nieco kontrowersyjna. Była wielką gwiazdą, ale chciała prowadzić proste, szczęśliwe życie, co jednak jej się nie udawało. Jako młoda kobieta wyszła za mąż za prawie 30 lat starszego przedsiębiorcę, który traktował ją niestety jako produkt. Był bardzo nastawiony na jej pieniądze i sławę. Maria Callas odnalazła po latach szczęście u boku Onassisa, greckiego multimilionera, ale było to szczęście tylko chwilowe, gdyż Onassis wybrał w pewnym momencie Jackie Kennedy, wdowę po amerykańskim prezydencie, mimo że powiedział Marii Callas, że to ją kocha, ale Jackie jest jemu bardziej potrzebna. Więcej takich historii oczywiście znajdziemy w filmie i to, co również ważne, szczególnie jeśli można dokument Maria Callas zobaczyć na wielkich ekranach multikina, arie operowe, czyli to, co najbardziej określa tę postać. W filmie usłyszymy nie tylko fragmenty, ale całe arie. Reżyser tego filmu dotarł do archiwalnych materiałów, również nagranych przez publiczność w tamtych latach, dlatego otrzymujemy materiały z pierwszych rzędów, z sal koncertowych, z całego świata. I rzeczywiście te arie wybrzmiewają na nowo. Publiczność ma ciarki na plecach, to jest połączenie jakiejś takiej przyjemności kinowo-filmowej z muzycznymi emocjami. Czyli na powitanie wiosny, dzień z Marią Callas. Tak jest, marzec to Dzień Kobiet i pierwszy dzień wiosny, więc tym bardziej warto 20 marca już w Multikinie powitać wiosnę dokumentem Maria Callas. Do czego zachęcała nas Paula Schmidt. A za chwilę w Trójko Filmowo więcej o najnowszym kinie hiszpańskim. Był stary polski przebój, to może teraz nieco tylko młodszy przebój z Hiszpanii. Hace tiempo, Héroes del Silencio. conversación quizás solo fueran palabras desnudas, pero de corazón hace tiempo que ya no te veo. Quizás no te llamo porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo. Habremos cambiado. Quizás a febrero. Tengo momentos en que solo recuerdo una revolución. Guerreros salvajes con armas de barro, ¿en qué se quedó? Hace tiempo que ya no te veo. Quizás no te llamo porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo. Habremos cambiado. Quizás a veo. Quizás tantas a veo. Quizás a veo. No te llamo porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo. Habremos cambiado. W studiu już kolejni goście. Witam, Kinga Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Daniel del Rosal García jest również z nami. Bienvenido a Trojka. Espero que podamos hablar polaco. Sí, podemos, podemos. Możemy. Muy bien. Mówi pan dobrze po polsku, prawda? Skąd taka dobra znajomość naszego języka? Nie wiem, czy dobrze, ale dużo tak. Zaraz sprawdzimy. Ale będziemy rozmawiać o filmie, więc myślę, że będzie łatwiej. Res del Silencio to już chyba nie istnieje, prawda? Ale zna pan doskonale nie, ten utwór. Teraz tylko Bumbury dalej. Aha, czyli działa. Wokalista. Tak. Mhm. Mamy już tydzień kina hiszpańskiego. Mamy od czwartku w Warszawie, między innymi. Między innymi, bo w również Krakowie, w Łodzi. W Łodzi, we Wrocławiu również już się rozpoczął. 18 już tydzień kina hiszpańskiego, czyli wchodzimy w dorosłość. Potrwa cały festiwal do 22 kwietnia. No właśnie, już wspominałem, że w kolejnych miastach, bo później Katowice, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin, do końca marca, a nawet właśnie do 22 kwietnia, bo to sukcesywnie. Jak pan ocenia ten tegoroczny zestaw filmów? Czy to jest rzeczywiście taka dobra hiszpańska reprezentacja? Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że są niektóre filmy, które są bardzo, mają bardzo wysoki poziom. To dla mnie było bardzo przyjemne, zawsze jest przyjemne mieć ten tydzień, bo wtedy mogę oglądać jeszcze raz niektóre filmy, jak na przykład El Bar, który oczywiście już oglądałem w Hiszpanii i jest czarna komedia z Alex de la Iglesia, który jest bardzo dobry reżyser. Proszę powtórzyć tytuł? El Bar po prostu. Mm-hmm. Tak, dokładnie. I to są takie filmy, które są perełki, które na przykład jest ten, który jest po basku, tak? Olbrzym, tak. Które jest bardzo, bardzo dobrze. Klimat tego wieku, który jest w środku wieku. XIX wiek, tak? To jest początek XIX wieku. Jest bardzo dobrze pokazany, gdzie są pokazane kraje baskie w tych czasach. I mi się wydaje, to jest film, który jest bardzo dobry. Lato 1993. Jest dużo, dużo dobrych filmów. Dużo dobrych filmów. No i co najważniejsze, to wszystko są pokazy premierowe w Polsce. Tak, to są pokazy premierowe filmów, których już raczej nie będziemy mieli okazji widzieć w kinach, więc to jest taka jedyna szansa, żeby zobaczyć, co nowego pojawiło się. No właśnie, bo tej dystrybucji filmów z Hiszpanii nie mamy tak wiele. Nie, nie. Akurat w tym roku pokazujemy przedpremierowo jedynie film Lato 1993, który faktycznie wejdzie do szerszej dystrybucji w kwietniu, ale poza tym bardzo mało kina hiszpańskiego pojawia się w naszych kinach. No to właśnie tym bardziej jest okazja, żeby skorzystać. I tu mamy dzisiaj właśnie fajnie, bo dwie perspektywy. Z jednej strony perspektywa polska, pewne filmy nas tutaj mogą szczególnie interesować, patrząc właśnie z tej perspektywy, a z drugiej ta hiszpańska, bo Hiszpanie też wiedzą, czym się najbardziej chcą pochwalić. No to zaproponujmy coś naszym słuchaczom, szczególnie poza już filmami, o których wspomnieliśmy. Ten zestaw jest bardzo dobry z tego powodu, że są filmy każdego gatunku, tak? Na przykład ja uwielbiam Fiesta, bo aktorzy, które tam grają, dla mnie są niesamowicie, zawsze są śmieszni, tylko jak już są przed kamerą, dla mnie to już jest śmieszne. El Bar też jest bardzo, bardzo dobre. Potem są filmy, które są już nie aż tak wesele, jak na przykład Trudno się żegnać. Trudno powiedzieć żegnaj, tak. Po hiszpańsku tak. To jest No se decir adios. Tak, tak, tak. I jest to film bardzo taktowny, przepiękny, tylko oczywiście to już jest raczej smutny. Jest film historyczny, który jest Miasto Żluta, tak? Który Złote jest, miasto. Tak, tak, Złote miasto, które jest też przepiękne i też pokazuje ta Hiszpania, która miała kolonie, tak? I co robili Hiszpanie tam w Amazonii, tak? W tych czasach, które były bardzo, bardzo surowe i bardzo okrutne. I można zobaczyć ten kawałek historii Hiszpanii, który mi się wydaje bardzo ciekawy. Więc jest kino każdego rodzaju i to jest, mi się wydaje, to jest bardzo wielki plus. No, poza tym możemy się podzielić już doświadczeniami wieloletnimi tego przeglądu, tego dnia kina hiszpańskiego, więc organizatorzy, myślę, doskonale wiedzą, jakiego kina szukają Polacy. Tak, to jest często kino środka, ale z jednej strony właśnie pokazujemy filmy, które zostały najczęściej nagradzane przez... podczas chociażby Hiszpańską Akademię Filmową, czyli Nagrodę Goya, ale również były docenione na festiwalach filmowych, czy to w Hiszpanii, jak San Sebastian, czy Malaga, ale też tych europejskich, więc to jest bardziej takie kino ambitne, powiedzmy, a z drugiej strony to też takie hity wśród hiszpańskiej publiczności, czyli to właśnie te filmy, które cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku, jak właśnie między innymi film Bar. Mhm. Hiszpanie, poza innymi oczywiście rzeczami, także w kinematografii, słyną z kina grozy, prawda? Horrory, thrillery, to są rzeczy, które nie tylko świetnie się udają, ale są świetnie odbierane. Również w innych miejscach świata. Czy w tym zestawie znajdzie się też taka reprezentacja? Tak, mamy Weronika i mi się wydaje, to jest film, który trzyma poziom horroru i thrilleru kina hiszpańskiego. Weronika, tak? Mm-hmm. Tak, a poza tym jest to film reżysera Paco Plasy, który nakręcił znany chyba wszystkim film Rek, czyli to jest ten poziom, który jest utrzymany na pewno w tym filmie, a poza tym też to jest autor historia... tego pierwszego, rozpoczął serię. Tak, tego pierwszego, pierwszego. A poza tym jest to film, który jest inspirowany prawdziwą historią, która wydarzyła się w Madrycie na początku lat 90. I do tej pory nie została odkryta, więc tym bardziej warto. Tak, ja pamiętam to, że kiedy byłem dzieckiem, tak sobie powiedzieli nam, że jest nie tam. A pan pochodzi z Madrytu właśnie? Tak, ja jestem z Madrytu i pamiętam to i powiedzieli nam, że jak o 12 nocą my patrzymy na lustrze i mówimy trzy razy Weronika, wtedy ona się pojawia i zabije nam i zbiera nam do, nie wiem, nie pamiętam co, ale pamiętam co. To dzieci straszono takimi historiami? Tak, tak. W Madrycie? Tak. My lubimy takie historie, tak. My lubimy horror. No to teraz zobaczymy to na ekranie, więc poproszę o garść praktycznych już informacji dla słuchaczy Trójki, a przypomnienie tych terminów, w których miastach, kiedy szukać hiszpańskich filmów, no i w jaki sposób Wszystkie można je oglądać. Tak, wszystkie informacje na temat filmów, zwiastuny i opisy znajdą Państwo na naszej stronie Tydzień Kina Hiszpańskiego. Festiwal rozpoczęliśmy w Warszawie 15 marca. Czyli w czwartek. Czyli w czwartek. Potrwa przez tydzień, czyli do 22 marca. A tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, odbędzie się również w Łodzi, w Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i w tym roku wracamy również do Lublina. Tak, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin to te miasta, w których przegląd będzie miał miejsce już w kwietniu. Czy jest jakiś Pana ulubiony film, poza Weroniką, o której już wiemy, że to się kojarzy z dzieciństwem? Może nie najbardziej miło, ale jednak ekscytująco. Co szczególnie poleciłby Pan? Jest naprawdę trudno powiedzieć. Ja uwielbiam Alexa de la Iglesia. Dla mnie to jest bardzo znany hiszpański reżyser. Tak. On zaczął też, kiedy ja byłem nastolatkiem, więc Bar jest bardzo dobry. Czyli ten Bar jednak pojawia się w naszej rozmowie po raz kolejny, to już pamiętamy. I ciekawe, ale i bardzo ambitny film, tylko że nie, mi się wydaje, że jest taki film, który jest surrealistyczny, więc z tego powodu i jest naprawdę hiszpański, mi się wydaje, to jest Ciała. To jest też film, który jest bardzo ciekawy. Chyba mój faworyt. Surrealizm to też hiszpańska domena, nie da się ukryć. Tak, to jest nasza domena. Tak. Ciała. No dobrze. A z polskiej perspektywy coś jeszcze dorzucimy? Właśnie te ciała też mnie jakoś bardzo tutaj interesują, może ze względu też na ten odcień eksperymentu i tego poszukiwania właśnie zupełnie innej estetyki, której jakoś do końca w polskim kinie nie odnajduję, ale również właśnie film Aż do śmierci, ta właśnie perspektywa bardziej dramatyczna i właśnie może nie to, co zawsze nam się kojarzy z kinem hiszpańskim, czyli ten śmiech, czarny humor i ta energia, tylko właśnie takie bardziej intymne spojrzenie na ludzkie relacje. Czyli zestaw rzeczywiście wszechstronny, i horror, i kino środka, i komedia, i kino artystyczne. Jest w czym wybierać, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Tak jest, zapraszamy do kin. Zapraszamy. Tydzień Kina Hiszpańskiego po raz 18 w wielu miastach Polski. Przypomnijmy jeszcze stronę. Strona to www.tydzienkinahiszpańskiego.pl. Po prostu, tak. I tam wszelkie informacje. Dziękuję bardzo za spotkanie w Trójkę Filmową. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Byli z nami Kinga Kowalska oraz Daniel Del Rosal Garcia, reprezentujący grono organizatorów przeglądu. Myślę, że teraz Mala Rodriguez. Ona ciągle śpiewa. O, bien, tak, ciągle śpiewa. Malanaj. Quiere matar, na na na, yo no te voy. vive, a devolver lo que le toca. Así es la vida loca. Tiro porque no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú con una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar. Maná, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quiere matar. Trójka filmowo dziś jeszcze spotkanie z laureatami Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Użyłem liczby mnogiej nie przypadkiem, bo w tym roku tych laureatów jest dwoje. Poznaliśmy ich w ostatnią środę. I tą pierwszą nagrodę specjalną odebrała Julia Kijowska. Miałam 3 nominacje do tej nagrody i miałam jakiś zawsze do tej nagrody sentyment. Trudno jest mi znaleźć jakąś odpowiednią proporcję i tak sama nie wiem, co te nagrody w tym naszym zawodzie tak do końca miałyby znaczyć, no bo daleko mi jest od takiego sportowego myślenia o tym, co robimy, czyli że są ci lepsi i gorsi, pierwszy, drugi tam, od tych różnych stopni podium. I tak trudno jest nagradzać w związku z tym, jak nie ma takich jasnych kategorii, prawda? Ale ta nagroda Cybulskiego miała dla mnie zawsze jakiś taki wymiar specjalny, jaki miała po prostu jego osobowość. On jako aktor. Zapisał się bez wątpienia w historii polskiego kina. Ty również, o czym świadczą właśnie wspomniane nominacje, były 3. To był film W ciemności kolejno, później Miłość i wreszcie Zjednoczone Stany Miłości. Skończyło się na nominacjach i dlatego chyba sama kapituła uznała, że tak nie może być, mimo że już no nie mogłabyś dostać kolejnej nominacji, bo ta cezura wiekowa. Rozumiem, czyli taką wysnuwasz śmiało teorię, że to trochę jednak nagroda pocieszenia. No. Nagroda docenienia. Tak, tak. Jak się nie myślisz na podium, to mogą ci jeszcze tam poklepać po plecach. No, jakoś staram się tak o tym nie myśleć. Nie, no, ale nie jest regułą. Bywały nagrody specjalne w historii Nagrody Cybulskiego, ale tego rodzaju to jest chyba pierwsze. Bardzo to jest rzeczywiście miłe. Nawet nie wiem trochę, jak to oceniać, no bo to jest onieśmielające, że się już nie mieścisz w tej głównej kategorii. No, z drugiej strony wszystkich nas to dopada. No, właśnie miałam urodziny 37. Nie ma co oszukiwać. I nawet na tej ceremonii zrobiło tak na mnie takie moje osobiste po prostu wrażenie, że mam za sobą kawałek drogi i że chyba już nawet mi nie przystoi mówić, że jestem tą młodą, obiecującą albo na początku drogi, albo że dopiero zaczynam. A bardzo długo tak mówiłam o sobie. Chyba długo tak o sobie myślałam w ogóle. Więc muszę powiedzieć, że ta nagroda przychodzi może w tym sensie w takim momencie, kiedy ja też czuję, że jakaś nadeszła zmiana. Raczej myślę, że to jest zmiana taka, no, że wchodzę w taki trudny okres dorastania, dojrzewania, że to jeszcze nie jest ta dojrzałość. Wolę nie myśleć o przedwczesnej emeryturze, mimo że ten wiek się obniżył. Masz jeszcze dużo czasu. Na razie na pewno reprezentujesz już dojrzałe aktorstwo, niezależnie od wieku, bo to jest rzecz bardzo jednak względna. Czy te 3 nominowane do Nagrody Cybulskiego twoje role, przynajmniej jeśli chodzi o film, to są rzeczywiście takie 3 role, które uznałabyś, że określają twoje aktorstwo? Strasznie bym się bała, w ogóle nie odważałabym się użyć takich słów. I też daleko mi jest do podsumowań. Natomiast to są na pewno bardzo ważne dla mnie filmy, te wszystkie 3. Bardzo ważne takie w ogóle przeżycia, bo jednak ja nie umiem tego rozdzielić. I każda praca jest jakimś momentem mojego życia i każda praca jest jakimś momentem takiego rozpoznawania siebie. I jak patrzyłam na ten skrót w trakcie tej ceremonii, który był oparty na tych 3 filmach. Te fragmenty filmów. Tak, te fragmenty filmów. To rzeczywiście po prostu widziałam tę drogę, która jest za mną. Widziałam, jak to były różne momenty mojego życia. Jak ja byłam różną osobą i jak się po prostu zmieniałam i jak dorastam, to w tym sensie to rzeczywiście, no, można to sobie powiedzieć, no, jak się już tam zdmuchuje więcej tych świeczek na torcie, coraz więcej. Ale daleko mi jeszcze do podsumowań. To były ważne spotkania na pewno bardzo. I z Agnieszką Holland, i ze Sławkiem Fabickim, no i z Tomkiem Wasilewskim. Mam nadzieję, że wrócę jeszcze jakoś tam do nich kiedyś z inną dojrzałością i inną taką odwagą jeszcze. Ważne, to były ważne dla mnie filmy, ale każdy był na swój sposób ważny. Zwróć uwagę, że każdy twarzy też opowiadał o innych czasach. Z jednej strony wojna, film historyczny, z drugiej przełom lat 80., 90., no i wreszcie historia współczesna. Masz rację, rzeczywiście, tak. Tak się złożyło, to prawda. I to nawet chyba, nie chronologicznie, nie do końca chronologicznie. Ale no tak, rzeczywiście. I w każdym z tych filmów szukałam jakichś innych punktów odniesienia, takich osób, które mnie inspirowały z różnych czasów. Za każdym razem się jakoś do tego innego czasu próbowałam przyłożyć. Sądząc po tym, jak zostałaś za te filmy doceniona, poszukiwania były skuteczne. Jest jeden komentarz, który mi przychodzi do głowy, bo wszystkie trzy to były z oczywistych względów historie kobiet w bardzo różnym czasie. I każda z tych historii była niezwykle traumatyczna i taka bardzo uwikłana i nie tylko w swoją emocjonalność, ale w moment historii. Każda z tych kobiet rzeczywiście jakoś się próbowała układać z tymi takimi podstawowymi emocjami, które nami targają, uczuciami też, ale w jakichś takich ekstremalnie trudnych momentach, albo wcale nie ekstremalnie trudnych momentach, bo tak jak u Sławka Fabickiego, takiej właśnie nadchodzącej nowoczesności, czegoś nowego, odwilży tego momentu, kiedy mamy wreszcie tą wolność. Żadna z tych sytuacji nie była dla tych kobiet łatwa. To jest rzeczywiście zastanawiające. Julia Kijawska, laureatka Nagrody Specjalnej. Oczywiście odbierając nagrodę, aktorka odniosła się też do młodych aktorów, którzy w tym roku byli nominowani do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Przypomnę, to Magdalena Berus, Dawid Ogrodnik, Julian Świerzewski, Justyna Wasilewska i Zofia Wichłacz. Nominacje za najciekawsze role, w których widzieliśmy tę piątkę aktorów w roku ubiegłym. Odniosła się Julia Kijawska także do tego, jak ważne takie docenienie, takie nagrody są właśnie na początku tej zawodowej drogi. No i za chwilkę też, odbierając nagrodę, na scenie odniósł się do tego tegoroczny laureat Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, Dawid Ogrodnik, oczywiście doceniony za rolę w filmie Cicha noc. Bardzo się cieszę, że Julka Kijawska poruszyła ten temat. Julia Kijawska odebrała nagrodę specjalną. Po trzech nominacjach, więc ja już właściwie byłem blisko za Julką. Śmialiśmy się, że taką nagrodę w przyszłym roku odbiorę. Ale faktycznie jest coś takiego i ja też będąc zawsze dość mocno zmotywowanym w swoim życiu do pracy i tak dalej, też miałem w tym roku takie pewne wątpliwości w ogóle, bo też wyznaję tą zasadę, że po prostu z pewnych rzeczy się wyrasta, a też ta nagroda, ona jest szczególna i wiem, że mogę się mylić, bo nie znam ich tak dobrze. Nominowanych. Ja byłem też na ich miejscu, będąc kiedyś tam pierwszy raz nominowany i bardzo chciałem dostać tą nagrodę, właśnie żeby dostać taki zastrzyk, takie zapewnienie, taki dodatkowy impuls, że ktoś mnie zauważa, że jestem akceptowany z tym, co robię, że mogę wierzyć w to, co robię i się nie poddawać w tym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też chciałbym, żeby oni się czuli szczególnie. Nie znam ich na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jak oni to odbierają, ale starałem się przynajmniej, żeby poczuli, że to też jest ich dzień. Mimo, że nie zabierają tej statuetki do domu, to ta wiara i siła jest niezmiernie ważna w naszym zawodzie, bo są momenty przyjemne jak dzień dzisiejszy, ale są momenty, kiedy się przyjeżdża z planu i trudno złapać jakiś taki kontakt z rzeczywistością, jakiś taki zdrowy balans. No i czasami bywają tygodnie, czasami miesiące dużo gorsze. No i wtedy warto sobie pstryknąć i pomyśleć sobie, no dobra, jedziemy dalej. I dlatego też w pewnym sensie podzieliłeś się tą nagrodą dzisiaj ze wszystkimi nominowanymi, bo dedykowałeś się wszystkim. Tak. Tak, tak. Ale o jednej nominowanej wspomniałeś szczególnie ciepło, to jest Zofia Wichłacz. Co teraz razem robicie, bo pracujecie? Nie mogę powiedzieć właśnie, bo już dostałem, że tak powiem, OPR z góry, że zdradzam jakieś tajne szczegóły i grożą mi jakieś konsekwencje prawne i tak dalej, więc... Ale kino, teatr? To jest nie kino, serial dla Showmax. Poza tym, co się dzieje filmowego u ciebie? To jest taki moment właśnie dosyć ciekawy, bo jest parę ciekawych propozycji. Już podjąłem decyzję, zdecydowałem się na coś, ale też jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jadę na krótką przerwę, wakacje i od maja zaczynamy przygotowania do bardzo, bardzo ciekawej, no, ciekawej roli bardzo. Czy już się coś wyjaśniło z twoim międzynarodowym filmem, w którym grasz cyrkowca? O Grandzie Circo Mistico. Nie wyjaśniło się, ale za 2 tygodnie kończę moją kolejną produkcję międzynarodową. Tytuł Olek. Produkcja jest łotewsko-belgijska. Reżyser Juris Kursietis, łotewski reżyser, z polskim operatorem Bogumiłem Gutfrejewem. Także wydaje się bardzo ciekawa. Dawid Ogrodnik został tegorocznym laureatem Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego i właściwie za tydzień za rolę w filmie Cicha noc ma szansę na kolejną nagrodę, bo za tydzień będą wręczone Orły 2018. Dodam, że przy tej okazji została wręczona jeszcze jeszcze jedna nagroda dla autora książki, to nagroda imienia Bolesława Michałka i tę w tym roku otrzymał Paweł Mościcki za książkę Czeplin, Przewidywanie teraźniejszości. Z autorem spotkamy się w nieodległej przyszłości w Trójce. I jeszcze zapowiedź czegoś, co dopiero przed nami. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już za kilka dni w naszych kinach Wieża, Jasny Dzień, czyli debiutancki film Jagody Szelc. Autorka namawia nas, by szczególnie właśnie na ten film wybrać się do kina i oglądać go na dużym ekranie. Ja się pod tym absolutnie podpisuję. Tak, bo też jest coś takiego, to jest ciekawe, że są pewne filmy, których się nie da obejrzeć na małym ekranie, bo gubi się detal. A ten film, wydaje mi się, jest budowany przez detal. Jeżeli się czegoś nie zauważy w tym filmie, a nie zauważy się go na małym ekranie, to myślę, że się trochę to gubi. Też dlatego, że ja mam specyficzne podejście do dźwięku. Dźwięk jest dla mnie bardzo ważny. Miałam świetnego nauczyciela dźwięku w szkole filmowej i ten film się zaczyna w ogóle w taki sposób, że utwór Teoniki Rożynek, który otwiera ten film, jest budowany 360 stopni i on przechodzi dookoła. Tego nie sposób usłyszeć na komputerze. I tam jest dużo takich rzeczy, które się tak dzieją, lewa, prawa i dużo takich podprogowych jak gdyby działań, więc nie wierzę, że ten film można zobaczyć na monitorze komputera i go złapać. W ogóle praktycznie rzecz biorąc nie wierzę, że żaden film to robi, bo ważne jest to, że jest ciemno. Bardzo ważne to jest, że jest ciemno, że nie mamy gdzie uciekać. No i właśnie jest ten rytuał wspólnego przeżywania. Co więc byś powiedziała swoim premierowym widzom przed pójściem do kina? No, trzeba coś powiedzieć. Że wierzę w nich, że mogą myśleć, co chcą, tak się urodzili, że wolność jest darem Boga, że cokolwiek pomyślą, co się stało w tym filmie, jest właściwe. Mają prawo do interpretacji w takim samym stopniu tego filmu, co ja. I żeby sobie przyszli przypomnieć, że po prostu ich myśli i uczucia są tak samo wartościowe jak profesorów filmoznawstwa i są słuszne. I żeby nikt im tego nigdy nie zabrał. Żeby sobie przyszli przypomnieć, że mają rację. Na dłuższe spotkanie z Jagodą Szelc zapraszam do Trójkowo Filmowo za tydzień w niedzielę po 14. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Sailed across to faraway lands and faraway towns of tin and terror. Ran amok in a strip called love. Lost my mind in streets of neon. Now I'm coming, I'm back. Help me up, move right, left foot forward. Oh, we've had a merry old time, but merry old times don't count for nothing. Cocaine song and women and wine. Memories flood and I make me shudder. Bid in the morning, 8:45. Couple of days to get my head off. Now coming on back. Help me up, move right, left foot forward to go. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit.